من السماء نفسي ولا Oh, dear. صدقكم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات سوره کریمه مائده را گوش جان سپردیم با صدای استاد سید متولی عبدالعال.